Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Ստեփանակերտի աջափնյակ ծայրամասային թաղամասը բնակության համար գնալով գրավիչ է դառնում։ Աջափնյակի լուծված ու չլուծված խնդիրների մասին թաղային կոմիտեի նախագահ Յուրի Գասպարյանից իմացանք։ Անցած տարվա աշնանը հանրապետության նախագահը եղել է աչափնյակում զրուցել բնակիչների հետ եւ գլխավոր առիթը հանդիպման եղել է աղբանոցը, որ աղբը ժամանակին եւ ըստ տեխնոլոգիայի չեր մշակվում, բազմաթիվ անհարմարություններ էր պատճառում թաղամասի բնակիչներին։ Դա առիթ է դարձել, որ աչափնյակի բնակիչները բարձրացնեն իրենց հուզող այլ հարցեր։ Այժմ դժգոհությունները հետին պլան են մղվել եւ մարդիկ գոհ են, որ դրական փոփոխություններ են կատարվել։ Մինչեւ նախագահի ներկայանալ աչափնյակ թաղամաս աղբանոցում ամեն օր հրդեհ էր լինում, աղբը միշտ վառում էին, աղբի ծուխը հոտը թաղամասի բնակիչներին նեղացնում էր, լինում էին ուշադրություններ տարիքով կանանց մոտ, երեխաները մոտ շատ կար ուշադրություններ։ Պարոն Գասպարյան, տեղյակ եմ, որ բազմիցս բողոքել էին աչափնյակի բնակիչները, բայց նրանց բողոքը տեղ չէր հասել։ Ինչպես հաջողվեց հասնել նրան, որ նախագահ ներկայանա թաղամաս։ Ելնելով այն անգամանքից, որ բողոք տեղ չէր հասնում, որոշել էին բնակիչները տեղափոխող ավտոների առաջ փակել, որպես աղբը ստանեն աղբանոց։ Ստանեն հին աղբանոց։ Ավտոների առաջ փակելուց հետո ոստիկանությունն է ներկայացել, քաղաքապետարանից է ներկայացել, խոստացել են, որ մի քանի օրվա մեջ կզեկուցեն հանրապետության նախագահին, նախագահին ինչ-որ միջոցներ ձեռք կբերի։ Երկու օրից հետո հանրապետության նախագահ Պակոս Սարգսյանը ներկայացել է աշխատանք թաղամաս, խոստացել է, որ աղբանոցը կարգի է բերվելու։ Ընդամենը մի քանի օր հետո տրամադրել է T-170 բուլդոզեր տեխնիկա, մի հատ էքսկավատոր, որի միջոցով մենք կարողացել ենք 1-5 օրվա ընթացքում ամբողջ աղբը տեղահանել, լցնել փոսերի մեջ ու հողով ծածկել։ Սրանից հետո արդեն աղբանոցը կարգի է բերվել։ Մասնավոր ընկերությունը, որը շահագործում էր աղբանոցը, դուրս է մղվել եւ աղբանոցը կրկին հանձնվել է Սան Մաքրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը եւ այդ կազմակերպությունն է այժմ գործը կատարում։ Դուք ինքներդ աշխատում եք աղբանոցում, աշղեկ եք, բրիգադավար եք, ասում եք, որ մարդ աղբանոցի մոտով անցնելիս չի էլ զգում, որ այդտեղ աղբ է թափված։ Չի տեսնում։ Աղբանոցին կողքով անցնող բնակիչները, անցնողները չեն զգում, որ նա աղբանոց է, որովհետև մի հատ աղբ չի նկատվում։ Եկած աղբը տեղասարքված, լցնում ենք այդ տեղը, նոր շաբաթը մեկ անգամ կամ երկու շաբաթը մեկ անգամ, նայած թե ոնց է ստացվում, հողով լցնում ենք ծածկում։ Մշտական ջուր կա աղբանոցում։ Խոստացել են, որ մշտական ջուր են գցելու աղբանոցը, բայց երկու հատ կոտոնանոց չանկա լցրած ջրերով եւ մի քանի տեսակեր ամաններ այլ ջրերով լցրած, երթի հրդեհ լինի, մենք պատրաստ ենք աղբանոցը փրկենք, չթողնենք, որ նույնը կատարի ժողովրդի։ Բայց այդ ջուրը միայն կուտակված է նրա համար, որ եթե հրդեհ լինի մարեն, թե աղբատար մեքենաները լվացվեն, անվադողերը լվացվեն աղբանոցից դուրս գալուց։ Ծրագիր կա, որ այդպեսի հարմարություններ սարքվի, ավտոները աղբը բերելուց ընդդեղ անվադողերը լվացվեն, նոր արդեն աղբանոցից դուրս գան։ Մինչև մայիս ամիս այդքանը պետք էր ստացվել այդ իրադարձությունները պատճառը, պատճառով չի ստացվել, մի քիչ չի ստացվել, բայց խոսք ենք ունենք, որ դա անպայման լինելու է։ Մոտ 110 հատ եղերնե ծառեր են տնկել աղբանոցանոց ճանապարհի աջև զարկումները եւ աղբանոցում, երբ աղբը արդեն մենք հողով ծածկել ենք, այդ հողի վրա մենք տնկել ենք 175 հատ ծառ, համարյա 160 ծառը աճելա, հաջորդները կամ հասկանացելի կարողացնենք ավելի գեղեցիկ լինել։ Բնակիչների ամենահուզող խնդիրը լուծվել է եւ շատ կար ժամանակում։ Հարց, որ կարելի էր ավելի վաղ լուծել, բայց այդքան ձգձգվեց։ Չեն մտածել, որ դա կարող է բնակիչները ոնաստա հերու են ծխից, այդ աղբանոցի հոտից, չեն ուզում։ Երբեմն ծուխը հասնում էր Ստեփանակերտ։ Շատ են տեսել դեպիեսի 18 դպրոցի կողմերը, գալիս էր դեպեքիմյան թաղամասը, ավելի շատ էր, նիմա արդյում լավը, աղպանությում կարելի ասել, համարյա թե ճանչ չկա, կարող ալինեմ փոքր ձեռնարկություններ, որ ճանչերը ավելի շատ են, քան մեր աղպանությում։ Տան որևէ առանձնատան բակում ավելի շատ ճանչ լինի, քան աղպանությում։ Ինչպես ասացին, աղպանոցի վիճակը առիթ էր, որ նախագահը ներկայանար Աչափնյակ։ Աչափնյակցիները բարձրացրին նաև իրենց ուսող մի շարք հարցեր։ Մասնավորապես ցանկություն հայտնեցին, որ կուզենային Աչափնյակում մանկապարտեզ գործեր։ Երիտասարդ ընտանիքները շատ են, նախադպրոցական տարիքի երեխաներ կան։ Դպրոցի տանիքի նորոգման հարցը բարձրացվեց, և ես հիշում եմ, որ նախագահը խոստացել էր երեխա ծնվելու դեպքում տալ $1,000։ Ջերուցման հարցը կարգավորված է դպրոցում։ Ինչով է ջերուցվում։ Փայտով։ Փայտի վառարաններ են դրված սենյակներում։ Ընդհանուր մի հատ կաթոլա։ Շոք է ջերուցվում է պարզապես որպես վառելիք, փայտն է օգտագործվում։ Մեկը խոստացել է մի նորածին երեխայի ծնողին տրամադրել $1,000։ Արդեն 5 երեխայի ծնող ստացել են դոլարները, տարեստարի ծնվող երեխաների թիվը աճում է, որ արդեն այդ խոստումն էլ կա, ուրեմն շարգրված է ստացած։ Քանի երիտասարդ ընտանիք կա Աչափնյակում բնակվող։ Չգիտեմ, բայց 165 ընտանիք կա, 620 բնակիչ, ընդհանուր փոքր մեծ։ Երիտասարդները մեծ մաս են, թաղամասի փողոցներով գնալ մանուկ երեխաներ։ Լիքը, լավ, շատ լավ։ Արդեն Աչափնյակը բնակվելու համար կարծես թե գրավիչ է դառնում։ Մի 10 տարի առաջ եմ ասել, որ մեր թաղամասը, Աչափնյակ թաղամասը, քաղաքի կարելի ասել աչքն է, թե աշխարհագրական դիրքով, թե իր ընդհանուր դիրքը, մեր քաղաքում այդքան մոտիկ բարձրահարկ շենքեր կառուցում, քանի որ կարելի ազատ տեղեր ընդդվել, մի քանի հատ բարձրահարկ շենքեր կառուցել, ժողովրդին տալ բնակվեն, քաղաքին բնակիչները մեծ մասնություն ձգում են դեպի Աչափնյակ թաղամաս, հանուն նրան, որ օդը մաքուրա, տեղանքը լարնա։ Դուք կարծում եք Աչափնյակում պիտի բարձրահարկ շենքեր կառուցվեն։ Եթե նա ես ուրախ եմ։ Կուզենայիք, իսկ ինձ թվում է, որ այնտեղ պիտի կառուցվեն միայն առանձնատներ։ Ինչու՞ համար եմ ասում բարձրահարկ շենքեր կառուցել, եթե լինի բարձրահարկ շենքեր կլինեն խաղա հրապարակներ, ճիշտ է։ Եթե լինեն բարձրահարկ շենքեր կառուցեն մի հատ դպրոց, Աչափնյակի տարածքի երկարությունը 2.5 կիլոմետր է, դպրոցն է գտնվում ամենածայրամասային տեղում, այս 2.5 կիլոմետրը երեխան ոտո պիտի գնա այդ դպրոց, այն որ կարելի հին թաղամասում էլ մի հատ դպրոց կառուցած, ասենք հետագայում ես չեմ ասում, եթե դպրոց մանկապարտեզ կա, բնակիչները կձգվեն դեպի այդ տարածք։ Առայժմ մտածենք այն մասին, որ ունենա մանկապարտեզ, որևէ առաջընթաց կա։ Ասացին, որ երևի թե առաջի հարկը դպրոցի պետք է տրամադրված, առաջի հարկը տրամադրվի մանկապարտեզ։ Այո, ապրիլյան դեպքերը, որ սկսվել է, ժողովրդի սիտոնա տրամադրությունն է կոտրվել, դրա համար մի քիչ թափն է կոտրվել, որ արդեն մատրվել է դպրոցի առաջի հարկը որպես մանկապարտեզի տեղ, երևի մինչև սեպտեմբերը կլուծվի։ Աշխատանքներ կատարվում են հիմա։ Համակրությունները լրիվ արված է, սենյակները պատրաստ է, բույքերը տեղադրում։ Քանի երեխա կա նախադպրոցական տարիքի։ 20 ծանց։ Տրանսպորտի հարցը բավարար է։ Ամառվա ժամանակ եթե օրվա ընթացքում առանձնապես երեկոյան ժամերին 2 անգամ է լինում տրանսպորտը, եթե լիներ 3 անգամ, մեկը ժամը 5-ին գործի վերջացում, մեկը 6-ին վերջացում, մեկը լինում է 8-ին, 9-ին, երրորդ ցեղակությունը կատարի, էլի նորմալ է։ Առավոտյան լինում է։ Կեսօրին կա, երեկոյան մի հատ ցեղակություն ավել։ Առավոտյան մի երթ է կատարում։ Չէ, 2 առավոտ, 2 կեսօր։ Եվ հանգիստ հարմար վիճակում երթևեկում է, եւ ոչ թե մեկը մյուսին։ Առավոտյան ճիշտ է, մի քիչ ժառանգություններ ալնում, շատ են նստակում միկրոավտոբուսներում։ Մի 2 տարի առաջ Աչափնյակում բողոքում էին, որ աղբարգղեր շատ հեռու են տեղադրված իրարից։ Յուրաքանչյուր 100 մետրից մեկ պետք է աղբարգղերը տեղադրել։ Աղբարգղերը տրանս մոտիկ արդեն որ լինի, մի քիչ էլ աղբարգղերից հոտ բարձրանալու։ Ինչքան հեռու են հետո տեղադրված այն մասերում, որտեղ բնակչությունը այսօր բادرության քիչ է։ 9 տեղ աղբարգղներ կան տեղադրած։ Մեկական աղբարգղ։ 2 հատից էլ 3 հատից էլ։ Շաբաթ 2 անգամ էլ, 2 շաբաթի ուրբաթ օրերը տեղահանում են։ ջուր մշտական բոլորտները չունեն։ Այն տարածքները, որտեղ արդեն ջրամատակարարումը խողովակները լրիվ գծած է, դա մշտական ջուր։ Մնում է վերինաչափնյակ թաղամասի 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ զուգահեռները աշխատանքներ կատարվում է, մինչև սեպտեմբերի վերջ, օկտեմբերի կեսերը աշխատանքները կվերջացնեն ու ամբողջ աչափնյակ թաղամասը կմատակարարվի մշտական ջրով։ Աչափնյակցիները բողոքում են, որ գազ տները չի անցկացված։ Մենակ վերինաչափնյակ թաղամասը, նոր աչափնյակ թաղամասը գազաֆիկացումը դեռ անցկացված է։ Իսկ վերինաչափնյակում ինչն է խանգարում։ Մեկը մյուսը ցեռու լինելու պատճառով։ Ծախսերը մեծ է, բնակչությունը քիչ է։ Անտեղ ես չեմ համաձայն, որ այս գազ լինի, որովհետև էլեկտրական հոսանքին ավելի ջերմ տալիս քան գազը։ Գազը թանկ է, ուրեմն մտած հոսանքին էլեկտրական։ Արտաքին լուսավորության հարցն ինչպես է։ Թաղամասի բոլոր փողոցները լուսավորված են։ Ի վերջո, աչափնյակը գյուղ է թե քաղաք։ Քաղաք թաղամաս։ Բայց բնակիչների կենցաղով իրենց քաղաքի բնակիչ են զգում, թե գյուղի բնակիչ։ Ես օրինակ չեմ կարող գյուղի բնակիչ համարել, քանի որ ես ապրում եմ քաղաքից մոտիկ, եթե ես գյուղի կարգավիճակում ապրեի, ապա ես պիտի պահեմ կով, ոչխար, խոզ, հավ, քանի որ քաղաքի թաղամասը մի քիչ այդ քնթերները ուզում են հեռացնել, որպեսզի թաղամասը մաքուր լինելու պատճառով, բնակչությունում անասուններ չեն պահում, 2-3 ընտանիք պահում են։ Մի քանի տարի առաջ քաղաքապետարանը արգելեց քաղաքի տարածքում, ամբողջ քաղաքի տարածքում անասուններ պահելը, այդ թվում նաև աչափնյակում, սակայն աչափնյակցիները բողոքեցին և թաղամասի բնակիչներին թույլատրվեց, հիմա էլ նրանք չեն ուզում պահել։ Այլան վազգենի ժամանակ էր, ու երբ անասուններ պայլ արձելեցին, բնակիչները խնդրելցին ինձ, որ ես ներկայացնեմ պարոն Միքայելյանին այդ խնդիրը, եւ այդ մարդը թույլատրեց, որ աշխատանք թաղամասում պահեն անասուններ, քանի որ Ստեփանակերտից մի քիչ հեռու լինելու պատճառով գործատեղեր չկար, աշխատանք թաղամասում միայն ապուրեստի միջոցը անասուններ պահելն էր։ Հիմա թե ժողովուրդ չեմ պահում, բնակչությունը չի պահում։ Ես դա եմ ասում, հիմա էլ նրանք դժվարա, միգուցե արդեն հեշտ կյանքի սովորել են։ Այո, ես լավ միջոց են ցավում։ Այսինքն ապրոստի այլ միջոց են դա։ Բանկա էլ որ հիմա են արդեն բնակչությունն է։ Հիմա էլ իրենք չեն ցանկանում պահել։ Աչափնյակցիները ինչով են պահում տները, այսինքն մի քանի ընտանիք անասուն է պահում։ Բանջարանոց են մշակում։ Ստեփանակերտում են աշխատում։ Ստեփանակերտում աշխատում են կատնամթերային կոմբինատ։ Այսինքն առաջնեք ՓԲԸ-ը 20-25 հոգի աչափնյակ թաղամասից աշխատում են։ Ուրիշ ձեռնարկություն չկա։ Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում քանի տուն է ավելացել աչափնյակում։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում մեծ փոփոխություններ են կատարվել աչափնյակ թաղամասում, բայց մինչև 2013-14 թվականները քիչ էր շինարարություն գնում աչափնյակ թաղամասում։ Նախանցյալ տարուց սկսած, չէ՞ այս տարի, մինչև այս իրարարությունները սկսել են, անընդհատ տուներ են կառուցում, անընդհատ։ 2 տարվա ընթացքում 14-15 տուն է կառուցվել։ Մարդիկ տեղափոխվել են ապրելու, մշտական դեռ չէ։ Մի 10 տուն ու մշտական տեղափոխվել են ապրում։ Կան տներ, որ դեռևս ավարտված չեն։ Շատ, 15-20 տուն չավարտված վիճակում է, ավելի շատ չավարտած վիճակում է։ Ասեմ բնական պատճառ, գազ, մեկ էլ այնտեղ չկան բնակիչներ, որտեղ դեռ ջուրը մշտական չի ավարտված։ Վերին աչափնյակում դեռևս նոսր է բնակչությունը։ Կան տեղամասեր, որտեղ դեռ մշտական ջուրը չկա, գազաֆիկացումը չկա, դրա համար է բնակչությունը ուզում տեղափոխվել։ Գազը եթե չնելերը ուրիշ բանը ոչինչ, բայց որ ժողովուրդը չկա, որտեղ է բերել մարդու ժողովուրդը։ Աղբյուրներից են հիմա օգտվում։ Մնաց աղբյուրներից են օգտվում, մեկ էլ հորենտակ ջրից են տանում։ Այդտեղ կան տներ կառուցված, որ դեռևս բնակեցված չեն։ Հիմնականում երիտասարդ ընտանիքներ են տեղափոխվում։ Հիմնականում երիտասարդ ընտանիքներ։ Մի երեխա ունեցող, 2-3 երեխա ունեցող ընտանիքներ են տեղափոխվում։ Որ վայրերից։ Ստեփանակերտից թե տարբեր գյուղերից։ Չէ, չէ, գյուղարանները չէ, Ստեփանակերտից։ Գուցե մի քանի տասնյակ տարի հետո աչափնյակի մասին խոսելիս չենք ասի ծայրամասային թաղամաս։ Իհարկե, կարող է 20 տարի հետո արդեն աչափնյակը լինի քաղաքի կենտրոնական թաղամասերից մեկը։ Եթե կենտրոնական էլ չլինի, համենայն դպս աշխույժ զարգացած թաղամասերից մեկը։ Ուզում ես մեր զարգանումը։ Մարդաշատ թաղամասերից մեկը։ 15 տարի է թաղապետեմ աշխատում, պատճառացեք արդեն շատերին չեմ ճանաչում։ Դեմքով գիտեք, անունով չէ։ Դեմքով ճանաչում եմ, անունով չէ։ Չես կարա այդքան մոտ բայ։ ավարտվեց մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի հուլիսի 29-ի թողարկումը։